Откровення. Розділ 10. Я бачив іншого ангела, могутнього, що сходив з неба і був одягнений у хмару, і райдуга над головою його, і обличчя його, як сонце, і ноги його, як стовпи вогню. І мав він у руці своїй книжечку розкриту. І поставив ногу свою праву на море, а ліву – на землю. І скрикнув голосом великим, мов лев рикає. Як же він скрикнув, промовили 7 громів своїми голосами. Коли промовили 7 громів, я хотів був писати, та почув голос із неба, що казав: «Запечатай те, що промовили 7 громів, і цього не пиши». Ангел же, якого я бачив, що стоїть на морі і на землі, підняв руку свою праву до неба і поклявся тим, хто живе на віки вічні, хто створив небо і все, що на ньому, і землю, і все, що на ній, і море, і все, що в ньому, що часу вже не буде. Але в дні голосу 7-го ангела, коли має сурмити, тоді здійсниться тайна Божа, як то він благовістив своїм слугам-пророкам. А голос, який я чув з неба, знову заговорив зо мною і сказав: «Піди, візьми книжку, розкриту в руці ангела, що стоїть на морі і на землі». Пішов я до ангела, сказав йому дати мені ту книжку. А він каже мені: «Візьми і з'їж її. Вона згірчить твій живіт, але в устах твоїх буде солодка, мов мед». Я взяв книжечку з руки ангела і з'їв її. І була в устах моїх, мов мед, солодка. А коли з'їв її, то гірко стало в животі моїм. І сказав він мені: «Ти мусиш знову пророкувати про людності і племена, і язики, і царів багатьох».